Są zarzuty dla ojca pobitego półrocznego chłopca spod Kutna. Dotyczą usiłowania zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem. Rekordowa frekwencja na Węgrzech po południu sięgnęła 42%. W kraju trwają wybory parlamentarne. Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia wszystkim wiernym kościołów wschodnich, którzy świętują Wielkanoc. Prokuratura przesłuchała i postawiła zarzuty 41-letniemu ojcu półrocznego chłopca spod Kutna. W piątek wieczorem pobite dziecko trafiło do szpitala w Łodzi. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania mówi, że dziecko było bite od miesiąca. Prawdopodobnie od 13 marca dziecko było wielokrotnie potrząsane i bite po głowie i tułowiu, na skutek czego doszło do powstania sińców i otarć naskórka, złamania trzech żeber, stłuczenia płuc, powstania krwiaków podtwardówkowych. Skutkiem natomiast pobicia, do którego doszło najprawdopodobniej w miniony piątek, były kolejne krwiaki podpajęczonówkowe i obrzęk mózgu. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa chłopca, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu dożywocie. Decyzja co do ewentualnego postawienia zarzutów matce dziecka jeszcze nie zapadła. Węgrzy wybierają nowy parlament. Opozycja zachęca do udziału w głosowaniu. Frekwencja o 13 pobiła kolejny rekord. Wyniosła 42%. Przywódca największej partii opozycyjnej, Jobbik, Gabor Vona podkreślił, że wysoka frekwencja sprzyja oponentom władz. Dlatego zachęcał do udziału w wyborach. Jeżeli dużo osób pójdzie głosować, to Viktor Orban przegra. Obowiązkiem każdego jest pójść i postawić dwa krzyżyki w najlepszym miejscu, czyli na zmianę rządu i na Jobbik. Viktora Orbana można i należy zmienić już dziś. Inny opozycjonista, Gergely Karaczoni z partii Dialog, powiedział, że dane o wysokiej frekwencji napawają optymizmem. Jego zdaniem, jeśli rządzący obecnie Fidesz straci większość parlamentarną, nie ma szans na powołanie koalicji z jakimkolwiek ugrupowaniem obecnej opozycji. Nie ma partii opozycyjnej, która chciałaby rządzić z tą bandą, czyli Fideszem. Dotąd najwyższą frekwencję na Węgrzech w czasie wyborów parlamentarnych zanotowano w 2002 roku. Ogółem wyniosła ona niemal 71%. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia wszystkim wiernym kościołów wschodnich z okazji świąt wielkanocnych. Na Twitterze szef rządu napisał: radosnego świętowania w gronie najbliższych. W tym roku święta wielkanocne u prawosławnych i wiernych innych obrządków wschodnich przypadają tydzień później niż u katolików wyznania rzymskiego. Student Rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania Mykoła Woronin mówi, że w jego domu na Ukrainie centralnym punktem świątecznego stołu jest koszyk wielkanocny. Na pewno Pascha. Ona się pieczy z ciasta drożdżowego. Jest taka bardziej podobna na chleb z lukrową polewą. Także obowiązkowe są jajka malowane, które się nazywają pysenki albo kraszynki po ukraińsku. Oczywiście sól. Oczywiście na tej babce powinna być świeczka zapalona. Wielkanocne śniadanie dla osób bezdomnych, samotnych i w trudnej sytuacji przygotował prawosławny ośrodek miłosierdzia Eleos. Do jego siedziby w Białymstoku przyszło kilkudziesięciu potrzebujących. Bardzo się cieszę, że przyszedłem zjeść śniadanie w Lałesie. Bardzo tu jest przyjemnie, że spędza się wszystko. Jest kawa, herbata, zupa. Dla mnie to są najważniejsze święta. Podstawa. Kościół prawosławny jest drugim pod względem liczebności kościołem w Polsce. Według GUS-u liczy ponad 500 tysięcy wiernych. Duchowni prawosławni liczbę wiernych szacują na 600 tysięcy. Najwięcej ich mieszka w województwie podlaskim. Są polskie małe Fiaty i Warszawy, ale są też perełki zza oceanu. Rozpoczął się sezon spotkań Lubelskie Klasyki Nocą, imprezy, która skupia miłośników starych aut i motocykli. Wśród licznej reprezentacji małych Fiatów wrażenie robią potężne auta amerykańskie. Dwa takie pojazdy zaprezentował Marcin Marcinkowski z Lublina. Buick LeSabre, 74 rocznik, silnik 5.7 V8, co zrobiłem z niego auto policyjne, a właściwie chciałem, żeby naśladował samochód Blues Brothers. Originalnie to był Dodge Monaco. No. A to jest Fortoncello, 77 rocznik, silnik 6.6 litra, przypłynął niedawno z Kanady w latach 70. i 80., kiedy człowiek z zapartym tchem wpatrywał się w brudnego Harego, czy właśnie Blues Brothers i tak dalej, stąd to się wzięło. No. Te auta, te dźwięki, ta wielkość tych samochodów. No. Jeździ pan tym do pracy? Tak, zdarza się. Ale to jest potężny silnik. 30 litrów. Trzeba się poświęcić tej pasji. Ze spalaniem również. Być może piękniejsze są polskie Warszawy. Ich renowacja jest prawdziwą pasją właściciela, który chce pozostać anonimowy. 1960 rok. Jest ona w oryginalnej kompletacji, w jakiej była wyprodukowana. Nawet te wszystkie akcesoria, które są w środku, to pochodzą z tego egzemplarza samochodu. Miłośnicy starych samochodów będą spotykać się w każdy czwartek przy Starej Cukrowni w Lublinie. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. To był serwis Trójki.

Bobby McFerrin wrócił, będzie w Polsce niebawem, w maju, w Lublinie, Wrocławiu i w Warszawie 13 maja. Bobby tutaj zmultiplikowany do 6 postaci, jak gdyby tak naprawdę było 6 Bobich. A day is coming and it won't be long. I fly away to my home. I'll be so happy. I'll sing a new song. I fly away to my home. No more pain, no more sorrow, no more crying, and no tomorrow. I fly away to my home. When the time come, I fly away to my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving, I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready. Gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Here we go. Yeah, we fly. more time. Take it all up. Jaka ujmująco prościutka piosenka, zupełnie jak nie oni, ale wierzę, że państwo ich natychmiast rozpoznali, bo to jest jedyne takie brzmienie na świecie. Take Six. Take Six na naszym trójkowym Siesta Festiwalu dokładnie za 2 tygodnie. Od dzisiaj, a chłopcy otworzyli nam dzisiaj w Sieście zakątek z muzyką R&B. Zaprośmy dwoje artystów, którzy z niepojętej przyczyny, nie umiem tego wytłumaczyć, jakoś rzadko w Sieście goszczą. I to jest wielki błąd, który muszę natychmiast naprawić. Meet you that day as in the bar and her your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do it with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. Hear me, yo, Stella, and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. Myself like I know I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place, but I can't get joy. I'm thinking on you when in the final throes. And this is where my buzzer goes. I've run out to make your tears better. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. Like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub and you are on the sail. Lick your lips as I soak my feet. Then you notice a little coffee burn. My stomach drop and my guts turn. You who shrug and ask the words to truly stuff the night and verse. I cheated myself like I knew. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm no good. I cheated myself like I know. I know I would. I told you I was trouble. You know that I'm not. Amy Winehouse i oczywiście nie wszyscy pewnie rozpoznali tę wersję. Otóż pochodzi ona z wynanego już niestety po jej odejściu albumu z takimi sekretnymi sesjami z BBC i cóż, jestem wdzięczny za każdy okruch jej muzyki. To były takie intymne, częstokroć na żywo realizowane nagrania. Wspaniały to jest album podwójny, zresztą drugi krążek to jest DVD. Z serca polecam, gdyby Państwu ta rzadka cokolwiek płyta nie wpadła wcześniej w ręce. No i jeszcze mam taki drobiazg z kategorii R&B Legends. Naprawdę nie mogę się nadziwić, bo pewnie też słabo z moją pamięcią, ale pracuję nad tym i tak zastanawiam się dłuższy czas już, czy kiedykolwiek w historii, nie z jest, tylko w ogóle moich spotkań z Państwem w Trójce, a to już blisko 30 lat, ten artysta pojawił się w naszym programie. I sądzę, że nie. I nie umiem tego wytłumaczyć. Don't do that. Baby, please don't do that. What are you crying for? Is it because you're sad or mad or... Nothing's gonna go wrong. Sometimes we feel inside of us that everything we have is only here for today. But every now and then two people get lucky and find a certain thing that makes them wanna just keep it, just keep it that way. I don't want you to feel that you have to go through these changes, baby. No way, no way. I know that our love is different. Our lives will be different. Trust me, baby. Trust me. I've got so much to give. Słodkie lata 70. Trochę się tylko martwię, że choćby nie wiem, jak tu Michał za sterami się starał i nie wiem, jak kręcił potencjometrami i choćbym nie wiem, jak ja się natężał, no to nigdy takiego głosu nie uda nam się ukręcić. To był Barry White, oczywiście. Barry, wreszcie w sieście. Jeszcze na koniec tego naszego kwadransa z muzyką R&B, taki pomost między dawnymi a nowymi laty. To jest Ray Charles i Michael McDonald. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. Oh baby. Hey girl, I'll tell you no lie. Something deep inside of me going to die if you stay so long. If this is goodbye, can't be true. How am I supposed to exist without you? Hey girl, don't put me on. What's gonna happen to me when you're don't go away. got no time, girl. The truth is, I just can't stop loving you. Sorry, Charles i Michael McDonald. Żeby zbyt gwałtownie tego nastroju, proszę przyznać, cudownie bujającego w taki letni dzień nie przerywać, to jeszcze głos mam dla Państwa taki, no jakby prosto z tego skarbca R&B, ale zarazem silnie zakorzeniony w tradycji bluesowej. To jest Jimmy Witherspoon. A obok niego oczywiście mój ukochany wielki Ben Webster. I Jimmy go prosi, żeby ten Ben o tak smutno nie grał na tym saksofonie, albo żeby smutno grał, już nie pamiętam. No bo rzecz jasna, ma jakieś problemy sercowe i nie wie, czy ten saks mu właściwie pomaga, czy mu przeszkadza, ale nam ta muzyka wciąż sprawia tak wiele frajdy. Webster, don't play those blues so sad. Please, Mr. Webster, don't play those blues so sad. Because night before last, I lost the best girl I ever had. Mr. Webster, send my lovesick soul. Ben, send my lovesick soul. Please send me tonight, if you never

jak ja uwielbiam ten fragment, kiedy orkiestra po prostu łeb urywa i nagle robi się prawie zupełnie cicho i tylko ten pianista, oczywiście z sekcją, kontrabas się skrada, perkusja ledwie co smyra i pianista gra solo, piano, no góra mezzo forte trzema tylko palcami i nawet nie akompaniuje sobie, nie gra akordów lewą ręką. Zwróćcie Państwo na to uwagę, jakaż w tym jest moc, jaka w tym jest lekcja muzyki, ale nie tylko, jakież to robi wrażenie. Count Basie przy fortepianie i oczywiście Jimmy Rushing przy mikrofonie. Dzisiaj w pierwszej odsłonie rozmawialiśmy sobie trochę o Woody Malenie, o jego ukochanej muzyce, więc zróbmy mu jeszcze prezent. Sięgnijmy po jego najulubieńszego artystę. To jest Sidney Bechet. Sidney Bechet, rok 1949. Sidney już z saksofonem sopranowym, ale on przecież zaczynał na klarnecie. Pewnie potrzebny mu był saksofon do takich wściekłych, bagiennych bluesów ze znaczną orkiestrą jak ten, żeby przekrzyczeć kolegów. No ale sprowadził nas on w ogóle w świat już silnie nowoorleański. Chciałbym zaprosić jednego z mistrzów starej daty, legendę nowoorleańskiego klarnetu, to jest dr Michael White z przyjaciółmi. Doktor gra na klarnecie, ale też śpiewa w wolnych chwilach. night. He did so good each day in his special way. He's the king of the second line. This big fat trumpet sound rang for miles around. He's the king of the second line. He played the blues and marches too. And he taught many young ones just like me and you. Dr. Michael White, a my w kręgu legend Nowego Orleanu zostajemy jeszcze chwilę. Harry Connick Jr. składa hołd wiadomo komu. Well, hello,